राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 9 जुलाई 1994 को सायं 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्वनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तस्मै उसमें भाई मच्चित्त सततम भव बताया। मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरीशी, तो मेरी कृपा से विघ्नों को उतर जाएगा। और मत प्रसाद वापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम, और मेरी कृपा से अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाएगी। इतने पर भी अर्जुन बोले नहीं तो भगवान ने कहा नो तू नहीं सुनेगा ना तो तेरा पतन हो जाएगा। न सोचनी विनक्ष। और कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगी। अहंकार अहंकार का आश्रय लेकर कहता है युद्ध नहीं करूंगा। जबन करना पड़ेगा, पतन भी होगा युद्ध भी करना पड़ेगा। और मेरी बात मान ले तो कल्याण हो जाएगा। युद्ध वही है, एक मेरी आज्ञा से करे एक तेरे मन से करे, तो दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अपनी मर्जी से सब काम करते ही हैं आदमी, क्या फायदा होता है। भगवान की आज्ञा माने, मेरे कुटुंब का पालन करना भगवान की आज्ञा है। और तो क्या बताऊं, भोजन करने में भी भगवान की आज्ञा इस भोजन करते हैं। जल पीना भी भगवान की आज्ञा इस जल पीते हैं। अब समय पर सो जाए भगवान की आज्ञा तो सोते हैं। ऐसे भगवान की आज्ञा मानो तो वो सब भजन हो जाएगा। जैसे कोई चोरों के डाकुओं के भय से भागे, वो जंगल में चला जाए और वहां कोई खजाना मिल जाए, धन मिल जाए, तो जो हमने उसने किया नहीं, हम तो भय भी हो तो भागे थे। ऐसे कोई काम करो वो भगवान के अर्पण हो जाए तो खजाना मिल जाता है। भागवत है भाव आया है कि निष्फल आए चेत, निष्फल काम कूड़ा कर झाड़ू देकर बाहर फेंको, वो भी समझे भगवान की आज्ञा है इसको साफ करना घर को, तो कूड़ा कर वो आना भगवान की प्राप्ति हो जा। बोलो कितने सस्ते परमात्मा भजन हो जाए। ऐसी बात नहीं कर तो पतना हो जाए। इतने बड़े अर्जुन बोले नहीं तो भगवान ने कहा मैंने तो भैया बढ़िया से बढ़िया बात कही थी, गुजरात को ही तरफ अब तेरी मर्जी अब जा। इस पर घबराए तो भगवान कहा कि देख अब सर्व को ये तुम बात कहता हूँ और फिर कहता हूँ, अभी मैं कहकर आया फिर कहता हूँ, मेरा परम वचन सुनो। परम वचन पहले क्या दसवें अध्याय में कहा परम वचन सुनो, सुनो परम वचन, वही सुनो परम वचन। तो मन मना भव मत में चार बात बताई, और चारों को नहीं कर रहे तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजा, केवल मेरी शरण हो जा, मैं तो महाराज आत्मा हूँ। शरण होने से क्या होता है कि तेरा वो जो संसारी पना था ना, वो नहीं रहेगा। भगवान के शरण होते ही भगवान का हो जाता है, कोई नया नहीं हो जाता है, भगवान का है परंतु संसारी हो चुका है तू, मेरी शरण हो जाए तो मेरा हो जाएगा। भगवान के जो हो जाते हैं ना, उनका गोत्र बदल जाता है। लड़की बाप के गोत्र वाली होती है, परंतु विवाह होने पर उसके ससुर का गोत्र है, वही गोत्र हो जाता है, अपना गोत्र भी नहीं रहता। ऐसे साधु हो जाए तो कथन थे अच्युत गोत्रिया, उनका गोत्र अच्युत गोत्र हो जाता है, गोत्र बदल गया, संसार के नहीं रहे। ऐसे कोई भाई बहन हृदय से भगवान के हो जाए तो संसारी नहीं रहा, भगवान के हो जाए तो बहुत विचित्र बात है, विशेष है। भगवान के लिए काम करने लग जाए तो भगवान का हो जाए। मैं भगवान का हूं, मौज हो जाए। क्यों हो जाता है? वास्तव में तो भगवान का है ही। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकार से भगवान का है ही। अपनी मान्यता से संसार का बना है, संसार का है नहीं। भगवान के शरण होती है, बनावटी पिना मिट जाता है, असलियत आ जाती है, वास्तविकता आ जाती है। इस वास्तव में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। कहते शरणम भज कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य क्यों कहा? अर्जुन के ये थी उलझन के परीक्षा में दाम धर्म संपूर्ण चेता, धर्म के निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं करती, युद्ध करें कि न करें, करें विजय होगी पराजय होगी क्या पता नहीं है। इस वास्ते क्या धर्म है? भगवान ने कहा तू माम एकम धर्मान परित्यज्य, तो धर्मों का त्याग करे। उस त्याग का अर्थ क्या है? धर्म का स्वरूप से त्याग ये अर्थ नहीं है। धर्म समूढ़ चेता में पूछने में तात्पर्य ये है कि कौन सा धर्म है, कौन सा पाप है, मैं जानता नहीं। तो कहते नहीं जानता क्यों इसे पूछे को उठावे, मेरे अर्पण कर दे। अब वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, वो परम धर्म का पालन कर रहा है, भगवान के शरण हो जाए। तो अर्जुन ने अपनी शरणागति उठाई थी कि आप मेरे को शिक्षा दीजिए, ऐसे उठा अंत में कह देंगे नहीं युद्ध से युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान हंसी क्या करता है? एक आध्यात्मिक बात है, संबंध स्वीकृति में संबंध हो जाता है, जब तक अस्वीकृति न करे तब तक वो निरंतर रहती है। चिंतन भले ही और भले ही मत हो, निरंतर रहता है, स्वीकार कर लिया। वो अस्वीकार कर देता है तो सूख जाता है। तो भगवान के शरण के स्वीकार कर ले बस। तो अर्जुन ने न युद्ध से कहा था, उसके बाद में युद्ध से नहीं कहा करिष्ये वचनम तव, न युद्ध से मैं दोष है, वो युद्ध से मैं दोष है, युद्ध करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, अब युद्ध करूंगा ये तो अहंकार का आश्रय है। तो फिर कैसे करिष्ये वचनम तव, आपको जैसे करूंगा, युद्ध करना न करना हमारे कोई मतलब नहीं, आपको जैसे करूंगा। भगवान चुप हो गए बस, अब अपने पर भार कुछ रहा ही नहीं, अब जो करेंगे उसकी जिम्मेवारी आप पर। जो जाको शरणो लियो की लाल उल्टे चल मछली चल बेहो जात गजराज, कहाँ गजराज का बल कहाँ मछली का बल। गजराज तो बह जाता है वो उल्टी करे। तो शरण लेने के बाद सब कुछ भगवान का हो जाएगा। ऐसी मौज की बात है। अपनी जिम्मेवारी सब खत्म, चिंता फिक्र सब के दिन मां सोचे शोक मत शोक तुमको बढ़ता है। भगवान कहते तू शोक मत कर, ये चिंता करते है नहीं कैसे होगा, छोरा सभी कैसे होगा, बूढ़े माइतों का पालन कैसे होगा, पैदा नहीं है कुटुंब का पालन कैसे होता है, ये है अपने सिर पर बोझा। अपने तो भगवान के होकर के रहो, बस भगवान हो जाओ और भगवान होकर के ही रहो। जैसे ब्याह होता है तो सुहागन होकर जाती है, वो कटे जाओ से पिहर में जाओ से ससुराल में जाओ, वो होकर के ही रहती है। अब नहीं हो गया पीछे हो गया शादी बात तो हो जाता है, होने पर होकर के ही रहना निरंतर। तो भगवान का होकर के ही रहना है अपने, तो ये अर्थ है इसका। माम एकम शरणम व्रज, एकम का अर्थ माम को दो पादस धोड़ी है, माम तो एक ही है भगवान। एकम अर्थ अनन्य भाव से केवल मेरी शरण, और आश्रय और बल और आश विश्वास वो सब छोड़। एक आश्रय एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास। एक आश एक ही आश चातक तुलसीदास, पपिया देश में होता है ऐसे, वो बदल की आशा रखता है, गंगा जल भी नहीं पीता। निद्रा सिंधु सरित सरवारी, रूप बिंदु लय हो सुधारी, लोचन चातक दिन करी राकेश जय सदा जल धर अभिया। निद्रा सिंधु सरित सरवारी, रूप बिंदु लय हो सुखारी, ऐसे भगवान की शरण हो जाए। इतनी सूरी बात है, इतनी बढ़िया बात है, मेहपुरी का सर पड़ा है, वो खेत में पानी दे रहे थे, दोराता है इधर का खेत को पिला रहे थे। तो सका महाराज परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसी बात बताओ, तो बाबा को नर्मदा की पाना इतना पटना लड़ा। मानो ये क्यारी बंद कर दी, ये क्यारी खोल दी, इसी की बात है भाई। अरे भरना नहीं पड़ रही वो क्यारी, वो भरना थोड़ा पड़ता है, फिर बंद कर दिया तो खोल दिया। ऐसे संसार को बंद कर दिया भगवान तो खोल दिया, अरे बदा की पाना परमात्मा प्राण क्या है, ये दोनों पट्टधारी लड़ा है। केवल इतनी बात है कि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, ये पट दिया बस, और भगवान का हूँ, इतनी बात है बस। निहाल हो जाए। मैंने उस चोर का दृष्टांत दिया था ना, चोरी करके गया राज में, बड़ी चोरी करी, बड़े रत्नों का गहना चुरा लिया, वो जंगल में जाकर गाड़ दिया और वहां से चला गया भागते भागते। तो दोपहर हो गया, प्यास लग गई, चातुर्मास में गांव में कथाएं होती है, हमारी रीति है गांव गांव में कथा होती है। तो चातुर्मास में कथा हो रही थी, प्यास लगी तो वहां पहुंच गया, वहां जाकर जल पिया और बैठ गया। कथा में प्रसन्न चल रहा था कि सकलदेव प्रपन्नाय तवास्मिति जाति, एक बार कह दे कि हे नाथ मैं आप हूं। तो सब तरह से मैं उसको निर्भय कर देता हूँ। ये मेरा नियम है, मेरा व्रत है। तो उसने कहा ये तो बड़ी सीधी बात है भाई, बड़ी बढ़िया बात मिल गई। तो भीतर से कहा कि नाथ मैं तो आज आपका हो गया, आपका ही हूं मैं, पक्का विचार कर लिया। तो चोरी कर ले राज के आदमी पीछे पीछे जाए गए, तो वे जा रहे थे वो पग देख करके, ये खोजी होते हैं, खोज देख कर पहचान लेते, जिस दस पहचान लेते ना ऐसे पैर दो पहचान ले, ऐसी बड़ी चमत्कारी बात है उनकी पहचान लेती है। तो वे खोजी उनके पीछे दौड़े, जो गाड़ी जाए रस्ते से भी गांव में प्रवेश किया है और चारों तरफ देखा तो इसे गांव से बाहर तो नहीं निकला है, गांव में प्रवेश किया है। तो उस गांव में देखा तो वो सत्संग हो रहा, सभा हो रही थी, कथा हो रही थी, वे भी वहां चले गए। कथा उठी तो वे जाने लगे तो सबके पैरों की तरफ निगाह रखते हैं, उसके पैर आया पट पकड़ लिया कि तू चोरी करी ना, चोरी करी नहीं मैंने, अब करे नहीं कैसे, वही है चरण चिन्ह है ऐसा पकड़ ले गए। समझे चोर सच्चा थोड़ा ही बोलता है, ये तो ये लिया जाता है। ठेठ राजा के पास में पहुंच गया, ऐसा ये चोर है, क्या तो चोरी करी ना, चोरी नहीं गई, जन्म भर में चोरी नहीं गई, कभी चोरी नहीं गई मैंने। निधक बोले थे अरे कही बात क्या है उसे? ये इतना निधक बोलता है तुम पकड़ कर लाए हो। तो पूछा गया सच्ची बात क्या, सच्ची बात है सर, देखो तू कहते तपा कर लोहा दो हाथ में, पहले से परीक्षा करते थे, लाल सुर्ख लोहा करके हाथ में दे दो, विधि है कि हाथ लगाओ, हाथ के ऊपर ढाई पत्ते पीपल के दे दो, फिर कच्चे धागे से बांध दो और फिर लिखो तपा हुआ लोहा लाल सुर्ख, धागा भी नहीं जाएगा, अगर सच्चा आदमी होगा धागा भी नहीं जाएगा, तो फेंक दे वहां से जमीन काली हो जाए। ऐसे लोहा दिया हाथ में, किया जन्म भर में नहीं किया मैंने, चोरी करी नहीं कभी। तो राजा ने कहा अब तुमको दंड देंगे, उसे पकड़ ले निर्दोष ने, ये तो परीक्षा होगी ठीक हो गया, नहीं तो बेचारा दंड हो जाता है इसको, अब तुम्हारे को दंड देंगे। तब वो बोला साहब चोरी की मैंने की, कहते साधु पुरुष है बचाने के लिए, कहते बचाने की बात नहीं है, तो धन धन तो मेरे पता है, तो बता दे। हाँ करे, तू कहता चोरी नहीं गई, अब कहता है जन्म भर में नहीं करी, तो जन्म भर कैसे हुआ, कहते मेरा जन्म पहले चोर का था, अब मैंने कथा सुनी तो मैं भगवान का हो गया, अब भगवान का होने के बाद चोरी करी नहीं, पक्की बात इस जन्म में नहीं करी चोरी, ये जन्म हो गया हमारा। तो जन्म लेते ही गोत्र गोत्र बदल जाता है, शरण लेते ही ब्याह होते ही गोत्र बदल जाता है, साधु होते ही गोत्र बदल जाता है, तो भगवान का होते ही साहब को गोत गोत होते है, गुलाम को गोत वही होता है, शरण हो गया। फिर बताओ देखा है तो गहना बता दिया, गहना ले आए, कहता मैं चोरी नहीं की, इस जन्म में ही नहीं, इस जन्म में ही नहीं की। तो जिस दिन भगवान का होता है उस दिन का नया जन्म हो जाता है, बस पहले वाला जन्म गए तो पहले वाला जन्म नहीं रहे, तो पहले जन्म का पाप कैसे रहेगा, पहले जन्म हम किया कैसे ही, वो हम तो भगवान के हो गए, अब जन्म है किया नहीं, तो भगवान के होने पर कुछ नहीं करे तो पहले जन्म का गया सब, सर्व पापे भी मोक्ष ईशा भी महसूस, तू चिंता मत कर मेरी शरण ले रहे बस। तो शरण लेने पर पाप नहीं लगता, इसका अर्थ ऊंधा नहीं समझा मैं भगवान का उपाप करूं, उल्टा नहीं ये दुरुपयोग है। करेंगे नहीं पाप, क्यों करेंगे? पाप दूर करने के लिए शरण हो गए, शरण होकर फिर पाप करेंगे? पाप करे तो वज्र होगा, वो पाप बड़ा भयंकर होता है। तो सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसका जीवन बदल गया, जन्म बदल गया, वो तो नहीं रहा पहले वाला जन्म, अब नया जन्म हो गया। हमारे साधु में रीति है, पहली साधु हो जाए वो बड़ा होता है, छोटे साधु हो गए उसके बाद में एक बूढ़े बाबा आए वो भी साधु बन गए, तो बूढ़े बाबा को चाहिए उस छोटे के नमस्कार करे, दंडोत करे, क्योंकि बड़े हैं। भाई नया जन्म हुआ है ना छोटे, बूढ़ा भले में है तो छोकरा ही जन्म हुआ है अभी, ये पहले का है। हमारे संतों की ऐसी बात मानी जाती है, इतिहास में पहले महात्मा कौन हुए वो पंडित मान जाए, तो भगवान के पहले हो गए, जन्म गए या नया जन्म है ये, तो ये साधुओं का कायदा चलता है भगवान के शरण होने वालों में। अब भगवान के हो गए तो भगवान कहते पाप मैं नष्ट कर देता हूँ सब, उसकी जिम्मेवारी सब भगवान पर आ जाती है, वो तो भगवान का हो गया। तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परिचर्य, धर्मों का आश्रय क्या, धर्मों की पंचायती, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, बस करी से भजनम तवा, मस्त और भगवान का भजन करे। लोग तत्व ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते ही मुक्त हो जाते हैं। हम क्या बाकी रहा बोलो, कैसी बोझ की बात, भगवान के भक्त हो गए मुक्त हो गए सब तरह से। ये बड़ी सुंदर अटकल है, एक सुंदर युक्ति है, एक उपाय है, बढ़िया, कैसी बढ़िया बात हुई है। तो भगवान के शरण हो जाए, ये शरण होना है ना, यही बात है, इसको बार बार नहीं होता, शरण एक बार ही है। बार बार चढ़ना न तिया को सो तेल है, थोड़ी एक बार ही तेल चढ़ती है, बस बार बार तेल थोड़े चले, वो तो हो गया, ये बात नहीं है। तो भगवान के चरणों का शरण हो जाए, फिर उसे कुछ जिम्मेवारी नहीं, अरे निश्चिंत हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निष्पाप हो जाता है, निर्भय हो जाता है। अब इसको क्या भय, जो जाने सो जाने, अपने कुछ चिंता नहीं, ये बात है। फिरी जन्म अनेक की सुधर है, अब ही आज होय राम को नाम जप, बस होय राम को नाम जप, होय राम को कृष्ण भगवान जो ऊपर, इसका असर पड़ेगा भगवान।